أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين رضي الله تعالى عنا وعنكم كافة المسلمين. العكس عكس. Şimdi burada akis deyince tabi el aksül müstevi anlıyoruz. Aksin akizi zaten anlatmıyor. Ama inşallah biz de bu şeyden bela şeyden mantık kitabından göreceğiz onu. Akis nedir? Ve hu o akis en yusayyera intikal ettirilmesi, dönüştürülmesidir. Biteşdidil ye yani şeddiyle. Yani en yasira değil yani, en yusayyira. Niye yani şeddiyle okuyoruz? لِأَنَّ الْعَقْسَ Çünkü akis yutlaku itlak edilir. Ne üzerine itlak edilir? İstimal edilir. عَلَى مَعْنَيَّيْنِ iki manaya itlak edilir. İki manadan bedel عَلَى الْقَضِيَّةِ O kazıyeye deniyor. Akis deniyor kazıyeye. O kazıyeye neyden meydana gelmiş? مِنَ التَّبْدِيلِ الْمَذْكُورِ Zikredilen tebdilden meydana geliyor. Evet, zikredilen tebdilden meydana gelene ne deniyor? Akis deniyor. Demiştik ki mesela küllü insanın hayvan. Küllü insanın hayvan. Bu asıl. Bu aslı aksediyoruz. Ba'dul hayvani insanun. Bazı hayvan nedir? İnsandır. Şimdi burada asıl sadıktır. Küllü insan, hayvan sadıktır. Dolayısıyla aksi de ne olacak? İn sadaka el aslu, sadaka el aksu. Akis de sadıktır. Bu kazıyeye ne deniyor şimdi? Ba'dul hayvan insan kazıyesine ne deniyor? Akis deniyor. Ve alen nefsi tebdil. Tebdilin kendisine de tamam mı? Yani kazıyeyi aksediyorsun ya, o tebdile de ne deniyor? Akis deniyor. فَلَوْ لَمْ يُشَدَّدْ Şeddelenmese, en yusayyara değil, en yasıyra okunsa, sar olur ma'na, ma'nın talide, üçüncü bir mana olur. Üçüncü mana da nedir? Üçüncü mana da şu. Bak, yedi numarada var. وَهُوَ O üçüncü mana şudur. Enne sayruratel mevdu'i mahmulen vel mahmuli mevdu'a. Mevzunun mahmule intikal etmesi, mahmulün de mevzu olmayı, halbuki kendi kendine intikal etmiyor ki. Tebdil var. Mübeddil var. Musayyir var. Tamam mı? Akis var yani. Onu akseden var yani. Anlaşıldı mı? وَلَمْ تَكُنْ تِلْكَ السَّيْرُورَ Bu sayrurenin kendisi değildir. Nefse tebdil, tebdil değildir. لَنَ تِلْكَ السَّيْرُورَ صِفَةُ الْمَوْضُعِ وَالْمَحْمُولِ Ve tebdil صِفَةُ الْمُبَدِّلِ Mübeddilin sıfatıdır. وَوَ şahs O da şahıstır. وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُ مُبَدَّهِ Bunlar her biri nedir? Asıl ve akis mübeddel yani. Değil mi? O zaman ne olamaz? Ne olamaz? Yani bunlardan her biri, ister kaziyeye de, istersen de o tebdile de, bunlarda ne vardır? Bunlarda ne vardır? Değiştirilme vardır. Dolayısıyla bu da kendi kendine olan bir şey değildir. Mübeddil vasıtasıyla olandır. Dönüşmesi değil, yani dönüştürülmesi. Dönüştürülmesidir. En yüc'ale kılınmasıdır. Tamam mı? Yani tasvir burada ceal manasındadır. Kılınmasıdır. El mevdu'u mevdu'un fi zikri, zikirde. Yani zikirde ne taakkulde fi taakkul ve mefhum yani taakkul ve mefhumda mevzunun kılınmasıdır ev ma yakumu makamehu veyahut da mevzu makamına kaim olan mine şartıyı mine kadıyeti şartıyı kadıye-i şartıyede mevzu makamında olan ki o nedir ve hul mukaddemu o da mukaddemdir mukaddemin kılınmasıdır yani mevzunun Hamliyede, şartiyede de mukaddemin kılınmasıdır. Ne kılınmasıdır? Mahmulen, mahmul kılınmasıdır. Fil hamliye, hamliyede yani bu. Ev ma yakumu makamehu, makamel mahmul yani. Mahmul makamına kaim olan kılınmasıdır. Mine şartiye, mine kadıye şartiye ve o tali, o da talidir. Yani mevzunun mahmul, mukaddemin de tali kılınmasıdır. Anlaşıldı? Hamliyede mevzunun mahmul yapılması, şartiyede de mukaddemin tali yapılmasıdır. Başka? Vel mahmulu, mahmulun yapılmasıdır. Mahmulun kılınmasıdır. Mevduan, mevdu kılınmasıdır. Hamliyede, hamliyede talinin mukaddem kılınmasıdır. Kazıyı şartiyede. Neyle beraber? Ma'a beka'i selbi vel icabi. İcab ve selbin kalmasıyla beraber bir halihi. Yani bir halihi, her ikisinin halinde. Aslında da icab, aslında da icab, aslında da mucibe, akiste de mucibe. Aslında da selibe, akiste de salibe olması lazım. Tenakkuzdaki farkı bu. Tenakkuzda ne oluyordu? Mucibe olan salibe, salibe olan mucibe oluyor. Burada öyle değil. Anlaşıldı? Demek ki şart nedir? Yani akiste şart koşulan şey, asılda icap varsa akiste de icap var. Asılda selp varsa, salibe ise akiste de selp. Bu bir. İkincisi daha neyle beraber? Ve tasdiki ve tekzibi bihalihi. Efendim, aksedenin sadık kılmasıyla beraber veya kazip kılmasıyla beraber bir halihi. Şimdi ve tasdik ve tekzibi bir halihi. Asıl sadık ise, yani asıl sadık ise aksinde sadık olmasıdır. Fakat tekzip meselesinde ihtilaf var. Tekzibi işte getirmesini hoş görmüyorlar. Yani tekzibin, yani aslında tekzip, aslında tekzip varsa lazım da tekzip lazım gelmeyebilir. Tamam. Onun için tekzibi nasıl anlıyoruz? Akis kazip ise, akis kazip ise o zaman asıl da ne olacaktır? Kazip olacaktır. Tamam? Böyle anlıyoruz. Anladın mı Fatih? Emmel evvelu. Şimdi birincisine gelince, yani asıl mucibe ise akis de mucibe. Asıl salibe ise mucibe. Ne demek? Feleyenne kavlena. Bak, bizim sözümüz. Küllü insanın natık sözümüz. Küllü insan natık. La yelzemuhu. Bak, onun lazımı yok. La yelzemuhu. Ona lazımı yok. Selbu. Selb ona lazım gelmez. Asla. Yani ba'dun natıkı leyse bir insan ise bu olmaz. Değil mi? Çünkü insan ile natık müsavidir. Anlıyor musun? İnsan ile natık nedir? Müsavidir. İnsanın ayrılmazıdır natık. Ve kavlena, yine bizim sözümüz. La şeye minel insani bir hacerin. La şeye minel insan bir hacer dedim. Bu salibedir. Bu salibeye icap lazım gel. La yelzemul icabı, asla. Asla buna icap lazım gelmez. Değil mi? İcap lazım olur mu buna? Olmaz. Yani şöyle denebilir mi? Ba'dul hacer insan. İnsan. Ve emmethani. Şimdi ikincisine gelince musannifin. Yani ve tasdik ve tekzib bi hali. Bunu nasıl anlayalım? Fe ma'nahu. Bunun manası bir. İn sadakal aslu sadakal aksu. Asıl sadık olursa akis de sadık olur. Fakat kazip tarafa gelince ve in kezebel aksu kezebel aslu. Tamam? Evet. Kema huve şe'nul luzumi. Lüzumun şanı da budur zaten. Lüzumun şanı budur. Lüzum nedir? Lüzum melzum. Melzum sadık ise lazımın sadık olmasıdır. Ama melzum kazip olduğunda, melzum kazip olduğunda lazım kazip olmaz. Lazım kazip olmayabilir. Olabilir, olmayabilir. Evet. Lüzumun şanı budur. La değil. Bak burada bunun manası şu değil yani, ha. Şimdi ibarede bir muğlaklık var, yani kapalılık var burada ibarede. Niye? İlk etapta baktığın zaman şöyle tefsir edilmesi gerekiyor. Asıl sadık ise aksi de sadık. Asıl kazip ise aksi de kazip. Böyle anlaşılıyor. Bu öyle değil. La hayır. İn kezebel aslu kezebel aksu. Kema fuhime. Böyle anlaşılmış. Böyle anlayanlar olmuş. Hayır diyor, öyle değil. Lüzumun şanında bulunduğu gibi, lüzumun şanındandır. Melzumun sıdkı, lazımın sıdkını gerektirir. Ama melzumun kizbi, lazımın kizbini ne yapmaz? İstilzam etmez. Bak şimdi orada örnekte diyor ki, لَنَا كِذْبَ الْمَلْزُومِ Melzumun kizbi, لَا يَسْتَلْزِمُ كِذْبَ الْلَازِمِ Lazımın kizbini gerektirmiyor. Niye? لِنَّ الْمَلْزُومِ Melzum, جَازَنْ يَكُونَا خَصَّ مِنَ الْلَازِمِ Lazımdan daha husus olabilir. Dolayısıyla فَكِذْبُ الْاَخَاسِ اَخَاسِنْ كِذْبِ لَا يَسْتَلْزِمُ كِذْبِ الْاَعَامِ اَعَامِنْ كِذْبِنِ gerektirmez. El atarı görmüyor musun? Bak. Küllü hayvan insan dedi. İnsan ile hayvana hüküm verdi. Öyle mi? Evet. Küllü hayvan burada nedir? Mevzudur. İnsan ise mahmuldur. Evet. Ona hüküm veriyorsun. İnsan nedir? Hususidir. Değil mi? Evet, hayvan umumidir. Dolayısıyla bu mevzum ehastır bak. Bu mevzum ehastır. Ha. Peki küllü hayvanin insan. İnsaniyetin her hayvanda sabit olması doğru mudur, kazip midir? Bak insaniyetin, insan olmanın, yani hayvanın natık olma, hayvanın natık olma bütün zihruhta var mıdır, yok mudur? Yoktur. İnsaniyet bütün zihruhta yoktur. Çünkü insaniyet hem hayvaniyeti hem de nutkiyeti iktiza ediyor. Halbuki bütün zihruhta hayvaniyet var ise de nutkiyet yoktur. Nutkiyet yoktur. Dolayısıyla insaniyetin hayvana hamledilmesi kaziptir. Değil mi? Evet. Peki bunun lazımı, yani bunun aksi nedir? Mahmulun mevzunun mahmul yapılmasıdır. Mucibe-i külliye olduğundan dolayı mucibe-i külliyenin aksi ise mucibe-i cüziyedir. Bak, mucibe-i cüziye olarak aksedeceğiz. Mucibe-i cüziye olarak aksettiğimiz zaman da ne diyoruz? Ba'du'l insani hayvan. İnsandan tek bir tanesine bile hayvan ile ne yapılabilir? Hüküm verilebilir. Gördün? Anlaşıldı? Tamam. Evet, güzel. Şimdi hayvan nedir? Umumdur. Hayvan ile insana hüküm veriyorsun. Umum olan bir şeyle hüküm veriyorsun. Anlaşıldı? Umum olanla. Bir tek insan hayvandır. Denebilir mi? Denebilir. Bir tek insana bile hayvandır demek, tüm insanlar nedir? Hayvan demektir. Canlı demektir. Peki. Birinci mana bu. Şimdi musannifin bu ibaresinde işkel bulunduğu için bizim Kemal Hoca'nın da yazdığı gibi şimdi et-tasdik ve et-tekdibu bihalihi şimdi musannifin bu kavlinde değil mi? Üç şeye ihtimal var. Bundan ne anlayabiliriz? Hem tasdik hem tekzipte. Yani asıl sadık ise akiste sadıktır. Asıl kazip ise akiste kaziptir. Bu anlaşılırsa problem. Tabii. Sadece tekzip, yani asıl sadık ise akis sadık değildir, asıl kazip ise akis kaziptir, değil mi? Sadece tasdik, yani asıl sadık ise akis de sadık, asıl kazip ise akis kazip değildir. Bu da değil. Üçüncüsüdür. Tasdik. Tamam, çok güzel. Asıl kazip ise akis kaziptir değildir. Kaziptir değildir. Kazip değildir. Şimdi o zaman ne diyeceksin? Burada murad ettiği şey musannifin aslında tekzibi bazı şarihler diyor ki tekzibi hiç kullanmayacaktı. Çünkü tekzip yani kaziplik asıl tarafında bulunursa akis tarafında illa bulunacak diye bir şey yoktur. Ama sıdkiyetini gerektirir. Ama aslın kizbiyeti, aksin kizbiyetini gerektirme. Dolayısıyla halbuki musannifin ibaresinden ma'abakat tasdiki ve tekzibi bihalihi dedin mi? Bu ibareden hepsi anlaşılıyor. Bu üçü de anlaşılabilir. Bu üç ihtimal ortaya çıkıyor. Halbuki bu üç ihtimalden sadece bir tanesi olabilir. Bir tanesine hamletmek zorundayız. Veyahut da ibareyi tevcih etmek zorundayız. İbareyi nasıl tevcih edebiliriz? Ma'abakai tasdikil asli ve tekvibil aksi. Yani eliflamları ibez kabul edin. Tamam mı? Bi halihi. O zaman tamam mı? Aslın tasdiki ile beraber, aslın tasdiki olduğu zaman aksin tasdiki oluyor. Aksin tekzibi ile beraber o zaman da ne oluyor? Aslında kazip olması gerekiyor. İn kezebel aksu kezebel aslu. Anlaşıldı? Ya da böyle tevcih edilecek yani. Diyor ki evvayata nekul şöyle deriz ma'nahu yani ma'na kavlil musannifi musannifin sözünün anlamı ma'abekai tasdiki ve tekzibi bihalihi yani haliyle ne demek haliyle asıldaki durumu neyse akisteki durumu da o olması ne demek ya hem asıldaki durumu tasdik ise akiste devam etmesi asıldaki durumu kazip ise akise devam et. Halbuki bunu ikinci dediğin şık olmuyor. O zaman tevhile muhtaçtır. Şudur. Enne mecmu'at tasdiki ve tekzibi yekunu bi halihi. Evet. Tasdik ve tekzip haliyledir. Ama nasıl haliyledir şimdi? Nasıl haliyledir? Tasdik, asılda tasdik varsa akiste tasdik vardır. Akiste tekzip varsa asılda tekzip vardır. Haliyle böyle. Yoksa senin ya, anladığın ya. Anlamda la değil. Enne küllen minhuma yekunu bi hali. Her biri kendi haliyle oluyor değil. Yani aslın tasdik, aslın sıdkiyetinde aksin sıdkiyeti tamam. Aslın kizbiyetinde aksin kizbiyeti değil. O şekilde değil. Tamam. Ve kevrül mecmu'i bi halihi. Her birinin kendi haliyle olması, evet, yurad bihi kevnü tasdik bi hali fakat. Sadece ve sadece tasdik halinin olması murad edilir. Yani asılda sıdk var ise akiste de sıdk vardır. Ama asılda kizp var ise akiste kizp yoktur. Tamam. Ama akiste kiz var ise asılda da o zaman kiz vardı. Anlaşıldı. Tamam mı? Anlaşıldı. Tek fark asılda olan kiz bir, akiste olamayacak. Peki niçin böyle yapıyoruz? Niye? Ya, üç tane ihtimali söyledik burada. Değil mi? İtlakan lillavzi. Musannif Hazretleri'nin lafzı itlak edildiği için ala ahadi muhtemelatihi ala ta'yin. Alef ta'yin yani asıl muradını alef ta'yin tasdik olması üzerinedir. Anlaşıldı? Evet. Tamam. Burada mecaz murad ediliyor. Mecaz-ı mürseldir yani. Musannif et-tasdik ve tekzib bi hali diyor ama murad ettiği şey nedir? Asıl sadık ise akiste sadıktır. Asıl kazip ise akis kazip değildir. Akis kazip ise asıl kâziptir. Anlaşıldı? Onu da yaz öyle. Akis kâzip ise onu da yazacaksın. Tercüme. Akis kâzip ise asıl da kâziptir. Tamam? Anlaşıldı? Tamam hocam. Var mı sıkıntı şimdi? Yok hocam. Tamam. Ve izâ arafte. Bildiğin zaman da mefhumel aksi. Aksin ki mefhumunu anladığın zaman fenakulu biz diyoruz. El mucibetül külliyetü mucibe-i külliye la ten'akisu külliyeten la ten'akisu mucibeten külliyeten mucibe-i külliye olarak mün'akis olmaz. Döndürülmez. Niye? Li cevazi. Niçin? لجوازي أن يكون المحمول أعم من الموضوع. Mahmulun mevzudan e'am olması caizdir. Bak şimdi. Küllü insanın, hayvanın dediğin zaman mevzu burada insan. Mahmul hayvan. İnsan ve hayvan birbiriyle karşılaştırıldığı zaman hayvan e'am, insan ehastır. Öyle mi? Peki şimdi burada mahmul e'am olduğu için hayvan, mevzu da yani insan ehas olduğu için, sen şimdi bunu külli olarak bir akset bakalım, ne diyeceksin? Külli olarak akset. Küllü hayvanın insan. Kazip oldu. Böyle bir kazıya doğru muydu? Değil. Halbuki biz ne dedik? Asıl sadık ise ki bu asıl sadıktır. Küllü insan, evet. Hayvan. Değil mi? Akis de sadık olmuyor, kazık oluyor. Akis ne olması lazım? Sadık olması lazım. Oluyor mu? Olmuyor. Küllü. O zaman bunun sadık olarak aksedilmesi için ne olması lazım? Cüz'i olması. De bakalım. Ba'dul hayvani insan. Gördün? Ve ademi cevazi. Daha ne için? Birincisi bu, ikincisi de ve ademi cevazi hamlil ehassi, ehassı hamletmek caiz değildir. Ala kulli efradil e'am, e'amın bütün fertlerine, yani hayvanın bütün fertlerine insaniyet ile hüküm vermek doğru mudur? Değil. Değildir tabi. Diyebilir misin sen? Küllü hayvanin insan. Öyle diyemez. Tamam. O zaman külli olarak ne olamaz? Akis olamaz. Ne olacak o zaman? Cüz'i olarak. Mucibeyi cüz'i olarak aks olacak. Ne demiştik dün? Onu anlatmıştık burada. Ve aksul mucibetil ve aksul el mu ve aksul evet. Verildi. İşte bunu. Fe inne aksel mucibetil külliye mucibeyi külliye aksi yekûnü mucibeten cüziyeten. Mucibeyi cüziye olur. Küllü insanin hayvanın aksuhu ba'dul hayvanin insan. Şimdi eğer ki sen bunu mucibeyi külliye, o zaman kâne kerriben. Yalan olur. Neye? Bak ne olacak? Küllü insanin hayvan ve küllü hayvanin insan. Ve hâkeda ve hâda kerribu. Bu yalandır. Değil mi? Evet. Halbuki aslın sıdkı aksinde neyini gerektirir? Olmadı. Değil mi? Evet. Oldu mu? Olmadı. Mahmul hocam şey dediğimiz, insan dediğimiz, mevzuda hayvan dediğimiz, insan nerede dedi? Mı eamdır? Şurayı bilecek miyim? Hayvan ağam, insan ahastır. Mahmul eam mı ya mevzu dediniz mi? Evet. İnsan daha mı eamdır? Hayır. Bu böyle dedi. Hocam mahmul hayvandır hocam. Mahmul hayvan. Ona. Hayvan insandır şey hocam. Şimdi tabi mucibeyi külliyeden başladı. Şahsiyelerden vermedi aslında. Kazıyı şahsiyelerden. Mesela buradan size kazıyı şahsiyeden vereyim ben bir tane. Ebu Hafs'ın huve Umer'u. Ebu Hafs'ın mevzu huve Umer'u. Ebu Hafs Ömer'dir. Değil mi? Burada mevzu nedir? Hususidir. Mahmul da hususidir. Asıl bu. Peki buna aksedelim. Umeru huve Ebu Hafs'ın. Umer huve Ebu Hafs'ın. Ömer Ebu Hafs'tır. Anlaşıldı? Evet. İsteceğiz. Tabii. Bunun şartiyesine de bir örnek vereyim. Aslı örnek veriyorum. اِذَا كَانَ الْخَلِيفَةُ الثَّانِي اَبَا حَفْصًا فَهُوَ عُمَرٌ. Değil mi? اِذَا كَانَ الْخَلِيفَةُ الثَّانِي, ikinci halife, اَبَا حَفْصًا, Ebu Hafs'a, فَهُوَ عُمَرٌ, o Ömer'dir. Burada mukaddem hususi, tali de hususi. Mukaddem nedir? اِذَا كَانَ الْخَلِيفَةُ الثَّانِي اَبَا حَفْصًا, mukaddem. Tali nedir? فَوْ عُمَى. Aksedelim. Aksettiğimiz zaman ne olacak? يُجْعَلُ الْمُقَدَّمُ تَالِيًا وَالْتَالِي مُقَدَّمًا. Tamam, yapalım. اِذَا كَانَ الْخَلِيفَةُ الثَّانِي عُمَرَ, اِذَا كَانَ الْخَلِيفَةُ الثَّانِي, ikinci halife عُمَرَ, عُمَرْ ise, فَهُ اَبُوْ حَفْصٍ. O nedir o zaman? Ebu Hafs. Anlaşıldı. İşte mantık için bu kitabı okuyacaksın. Başka hiçbir şey okuyacaksın. Şimdi geçelim. Ne dedi? Mucibe-i külliye. Şimdi mahsuralara geçmiş oldu burada. El mucibetül külliyetü la tenakisi külliyeten li cevazi en yekunel mahmulu e'amme minel mevdu'i. Mahmul mevzudan e'am olması caizdir. Ve ademi cevazi hamlil ehassi, ehassı hamletmek, yani ehassı mahmul kılmak caiz değildir. Ala kulli efradil e'ammi, e'ammın, daha genel olanın, fertlerinin hepsine, yani hayvanın bütün fertlerine insan demek caiz değildir. Ama insanın bütün fertleri hayvan. İnsanın bütün fertleri hayvandır, hayvaniyet vardır. Ama hayvanın bütün efradı İnsan değil. Neyse bir insan, insan değil ki. Anlaşıldı? Hayır hocam. O zaman iz sebep şu ki yasluku sadık olur kavluna, bizim sözümüz sadık. Küllü insanin hayvan, tamam. Ve la yasluku kavluna küllü hayvanin insan. Bel ten'akisu. Bel bilakis ten'akisu, yani el kadiyyetu el mucibetu el külliye, kadiyeyi mucibeyi külliye aks olur. Ne olarak? Cüz'iyeten. Cüz'iye olarak aks olur. Tamam mı? Pek. Niçin? Li vücubi mülakati, o tay merbutadır. Açık ta değil o. Tay merbutadır o. Tamam mı? Sen onun cemmeni salim zannedersin. Li vücubi mülakati unvaneyil mevdu'i vel mahmul. Mevzu ve mahmulun her ikisinin unvanı. Mevzu olmuş olan lafız, mahmul olan lafız. Buna her birinin ittisafı derken, vasıflanması, tamam mı? Mülakatı vaciptir fil mucibeti, mucibede. Tamam mı? Şimdi mesela mucibede mevzu ve mahmul olanın, yani mevzu ve mahmul olan var ya, mevzu ve mahmul olan unvanı muttasıf olur, ittisaf eder. Ala şeyin vahidin, yani bunların hepsi bir şeye ittisaf ederler. Tamam. Etmiyorsa o zaman hamil sahih değil. Eğer aynı şeyi ittisaf edemiyorlarsa hamil o zaman ne olmaz? Sahi olmaz. Tamam? Külliyeten kânet ev cüz'iyeten. Külliyeten kânet. Külli ister külli olsun. Küllü insanın hayvan dediğin zaman kardeşim. Küllü insan hayvan dediğin zaman mevzu ve mahmul. Bunlar her ikisi. Her ikisi tek bir şeye söylenir mi? Söylenir. Zeydun zeyt. Zeydun zeyt. İnsanın insandır. Doğru mu? Zeydun zeyt. İnsanın insandır. Zeydun zeyt. Hayvanın. Zeydun zeyt. Hayvanın. Hayvandır. Canlıdır. Olmaz mı? Burada. Bak Zeydun Zeyd. Zeyd. İnsanın insandır. Tamam. Zeydun Zeyd. hayvanın hayvandır, canlıdır da. Canlı değil miydi? Canlıdır. İster mucib olsun, ister külliye, cüz'i olsun mesela. Ba'dul hayvani insan dedim mi? Hayvandan bazısı insandır dediğin zaman, hayvandan bazısı zeyt mesela. Hayvandan bazısı zeyt. Zeyt, zeydün hayvanın olur. Zeydün, zeydün, zeydün insan. Şimdi bak, mevzu ve mahmulün, mevzu ve mahmul olanın mülakatı vaciptir yani. İkisi birbirine, ikisi birden ne yapılabiliyor? Yani tek bir şey mi hocam yoksa birbirlerine mi? Ala mevzu'un vahidin, tek bir mevzu'a, tek bir mevzu'a ikisi de mahmul olan. Zeydün hayvanun, zeydün insan işte onu demek diyorum. Değil mi hocam? Evet, onu diyorum da. Tamam. Öyle değil mi? Tabii tabii. Yoksa hamli sahih değil ki ya. Hamli sahih olmaz. Küllü insan hayvan dedim veya bazen insan hayvan dediğin zaman bu ikisi birden bir şeye mevzu mahmul olamıyorsa olmaz ki. Hamil sahih değildir o zaman. Tamam mı? Ha, onun için işte bak. Sen kardeşim küllü insan hayvan dediğin zaman ne demiş oluyorsun biliyor musun? Ne demiş oluyorsun? Söyle. Ba'dul hayvani, ba'dul hayvani insan demiş oluyorsun. Anladın? Ba'dul hayvani insan. Tabii. Evet. Ba'dul hayvani insan demiş oluyorsun. Anladın burayı? Ve bil mülakati, yine tay merbuta. Ve bil mülakati, mülakat sebebiyle. Yani mevzu ve mahmulün tek bir şeye ittisafı. Yani ala mevdu'in vahidin. Tek bir mevzuya her ikisi de ittisaf etmesinden dolayı yasdukul cüz'iyet. Bak cüz'iyet sadıktır. Minet tarafeyni. İki tarafta da cüz'iyet, iki taraftan da cüz'iye sadık olur. Yasduku sadık olur. Tamam mı? Yasduku sadık olur. Yani ikisi birden bir zata söylenebilir. Anlıyor musun? Yani senin insanın da hayvanın da bir zata söylenebilir. O da Zeyd. Zeydun insanın, Zeydun hayvanın denir. Anlaşıldı? Evet. Şimdi da söylemiş hocam. Biliyorum, gördüm. Kayıtta. Anlattığım şey. Anlaşıldı. Denen anlaşıldı değil mi? Tabii hocam. Lianna çünkü diyor bak izah ediyor şimdi. Bu şey ta'lildir yani. Delil getiriyor şimdi. Niye cüz'i olarak aksi olur? Lianna bak diyor kardeşim. Çünkü biz izâ kulna dediğimiz zaman, tamam mı? İzâ kulna dediğimiz zaman küllü insanın hayvan dediğimiz zaman bak küllü insan. Küllü insan dediğimiz insan fertleri var. Evet. Değil mi? Ha. Fe inna muhakkak ki biz necidu buluruz el mevdu'a. Mevdu mesela buluyoruz. Şeyen muayyene. Muayyen bir şey olarak buluruz. Şeyen muayyene. Mevdu'an muayyene. Kezeydin mesela. Mesela zeyt. İnsanın fertleri mesela. Tabi efradı insan. İnsanın fertlerinden bir ferdi buluyoruz. Ne olarak? Bak muayyen bir şey buluyoruz. Zeyd'i buluyoruz ki mevsufen bil insanı vel hayvan. Mevsufen mevsuftur. İttisaf edebiliyor. Bil insanı insan ile vel hayvani hayvan ile. Yani insaniyet ve hayvaniyet ile mevsuf oluyor. O zaman demek ki mevzu ve mahmul olan unvan ittisafı bir şey üzerine caiz midir? Caiz. Öyleyse feyekünü olur. Ba'dur hayvani insana. Hayvandan bir kısmı insandır. Mesela zeyt. İnsan değil midir? İnsandır. Hayvandan değil midir? Hayvandır, canlıdır. Anlaşıldı. Evet. Vel mucibetü. El cüz'iyetü. Mucibe-i cüz'iye de eyvan. Aynı şekilde ten'akisü cüz'iyeten tenakisü, münakis oluyor. Tamam mı? Münakis oluyor, aks oluyor. Cüz'iyeten, cüz'i olarak bihâzihil hücceti. Tamam mı? Bihâzihil hücceti. Bu hüccet ile, kema yaşarına, biz ona işaret ettik. Mesela şimdi ba'dul hayvani insanın dedin sen. Ba'dul hayvani, ba'dul hayvani insan. Akset bakayım bunu. Ba'dul hayvani insan. Ba'dul insani hayvan. E tamam. Olmaz mı? Olur. E olur tabi. Niye olmaz? Şimdi necidi buluyoruz şeyen mevsufen bil hayvani. Mesela bak. Necidi buluruz şeyen bir şey ki mevsufen bil hayvani vel insani. Hayvaniyet ve insaniyet ile ittisaf etmiş bir şey buluyoruz. Ve o efradül insan işte. O da insanın fertleridir. Mesela Zeyd. Sen Zeyd'e hayvan diyebilir misin? İnsan der misin? O zaman feyekün olur. Ba'dul insani hayvanın. Öyle değil mi? Kazip edin mi? Yok. Ba'dul hayvani insan. Hayvandan bazısı insandır yani. Öyle değil mi? Ba'dul hayvani mi insani? Tabii ba'dul. Aksi kazip edin mi onlar? Yok. O da sadık. Ba'dul insani hayvan, bazı insanların bazı hayvan mıdır? İnsandan bir tanesi düşün. Bir tanesi de olsa canlıdır yani. Öbürlerine bir şey hüküm vermiyorsun. Bir insana hüküm ver. Bir insana hüküm verdin. He? Hayvaniyetle hüküm verebilirsin. Hayvandan bir tanesine de canlıya da insanla ne yapabilirsin? Hüküm verebilirsin yani. Hayvandan, canlıdan bir tanesi insandır. Tamam. İnsandan bir tanesi de olsa nedir? Diğerleri değildir manası değil ki. Bir tanesine zaten o hüküm sabit olduğu zaman bir tanesine yazdın mı, söyledin mi, diğerlerine de ne yapmış oluyorsun? Söylemiş oluyorsun. Şimdi buradan bir örnek veriyorum size. Ba'dun nebati, bitkinin bir kısmı mekülün, yenilmiştir. Bitkinin bir kısmı yenilir. Ba'dul mekülü, yenilenin bir kısmı da nebatun, bitkidir. Ba'dun nebati asıl. İn'akeset kenefsiha. Aynı şekilde yani mucibeten cüziyeten. Mucibe-i cüziye olarak aks oluyor. Ne diyorsun? Ba'dul me'kuli nebatun. Anlaşıldı? Evet. Peki. Ba'dul hayvani, hayvandan bazısı tayirun, kuştur. Bu akis bak. Et-tairu, tair huve hayvan. Kuş hayvandır. Tamam. Mucibe-i cüz'i olarak aksedeceksin. Ba'dul hayvani huve tair. Şahsiyede yapalım. El-imamu şafi'iyyu fakihul müctehid. İmam Şafii fakih ve müctehittir. Tamam, akset. Kaziye-i mucibe cüz'i olarak aksediyorsun. Minel fukahail müştehidin. Müştehit fakihlerden bir tanesi el-imamu Şafii. İmam Şafii. Anlaşıldı bu? Evet. Evet. Ve salibetü. Burada kalalım.